слова, я передаю привітання тому, хто має свою мову. Вера у лухту, жудасна вера у тишиню. Мне бы поглядеть у твар тому, хто пише закони і порівнать з тваром того, хто чоловік казковий. Наш вечный запой, о, наш данный напой. П'яная вечера манекена, тосты без нагоды, ты кладешься спать, ты кладешься спать уже назавсёды. Мовы.